بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله إياكم من البدع. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا قال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. رواه أحمد. بعد تكتك لنقول أولي والرياء باب تميانزا باب ما جاء في الرياء. نالي الحمد لله توفيك حديث يا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أنباني صحيح من ينولي وأنبككم تومي صلى الله عليه وسلم. أسيما ألا أخبركم جي نسي وباش خباري بما هو أخفف وكيتو أنبكو كوامبا huwa kitu hicho akhwafu kinatisha au nayogopea alaikum yenu indi kwangu mimi minal masihi kuliko masih ad-dajjal ambaye ni dajjal. Qalu akasema bala kwani ya rasulullah. Qala ash-shirku al-khafi shirki lofichika. Yaqumu ar-rajulu mtu atasimama fayusalli akasalli fayuzayyinu salatahu akaipamba sala yake lima yara kwa vile anavyoona min nadhari rajulin kuangaliwa na mtu pale anapoona kwamba kuna mtu yamwangalia basi huzidi akapamba sala yake zaidi. Hadithi vile vile katika zile hadithi za kutukanya tusiwe na ria. Ala ukhbirukum siwapashe habari jueni na mutanabahi. Ala ukhbirukum jueni na mutanabahi ni siwapashe habari bima huwa kwa kitu ambacho kwamba akhwafu alaikum indi ambao nakichelea zaidi juu yenu kwangu mimi isije ikawapata minal masih kuliko masih. Limadha ad-dajjal bayni dajjal limadha sumia al-masih masihan ha jamaat al-khair ممسوح هذا واحد معنى ثاني سمي المسيح مسيحا لأنه دهن بزيت دهن بزيت أمباك ومفوتة أمباك ومفوتة مسيح عيسى بن عيسى بن مريم المسيح ما لكن يولي ألوباك ومفوتة هذا واحد معنى الأول. ومعنى الثاني المسيح هو الممسوح العين ولا ينبغي جيتو لك المفوت وكبسة موجة هانا وممتوم يسيما الدجال من المسيح كلكو مسيح الدجال مسيح تمبتا كوانبا إنا معنى نقاب إنا معنى مبيني معنى كوانزا بلال عيسى عليه لماذا سمي مسيحا دهن بزيت لأنه دهن بزيت. والمعنى الثاني، معنى ثاني جماعة، نعم، مسح عينه فهو أعور، فهو أعور. العور هو إنسان الذي له عين واحد، ما نسميه باللغة الساحلية تشونغو، هذا هو أعور. نعم. يقوم الرجل على السماء ممت فيصلي كصلي فيزين صلاته أنا يبام بسلاك يقول كويل لما يرى كوسابه كويوانا من نظر الرجل كوانغاري وانامت دون زيد كويبام بايد سلاك. أخوف أفعل التفضيل نمتين لو يكبرش أي أشد خوفا وأقوبين سانا. المسيح صاحب الفتنة العظمى، مسيح نولي من فتنة كبرى، العظمى معنى الكبيرة، الفتنة الكبيرة. سمي مسيحا ميتا لأن عينه ممسوحة، جيتو لك موجة لنفوتا كبس نامي لواك، أو لأنه يمسح الأرض، أو يأتى كنياغ أرض زيمة يقطعها بسرعة، يعني تتنبيه لمنهم زيمة معنى زيادة مباتس، أو لأنه يمسح الأرض أي يقطعها بسرعة، يعني أنا تنبيه لمنهم زيمة تينا كوهارك سان كوهارك سان مسيح. ويبتبت معنى يتات، معنى يتات. الدجال كثير الدجال أي الكذب منجي ووانغو، دجال نموانغو mwongo. Tena mtu akwambia dajjal kama vile Malik alivyomwambia moja katika wale aliwatia ila, akasema fulanun dajjalu min ad-dajajil, ona fulan dajjal mrongo katika warongo kubwa. Nani ni fulani? Ni katika jarh, ni katika jarh. Mtu atakutia dosari utumie lugha kama hiyo. Tayib. الشرك الخفي ميت والشرك لفتيك سماه خفيا تومي ميت خفيا إلو ستريك إلو فتيك كوانين لأن صاحبه وكهوي من الشركه يظهر يوذهرش أي يبرز يبرز برز بمعنى أظهر برز بمعنى أظهر يبرز أن ذهرش أن عمله كوان بما تندوياك لله يواتند kwa ajili ya nani? Mwenyezi Mungu. Huwa fil batini, na yeye hakika katika ndani, ndani ya nafsi yake. Qad qasada bihi ghayrahu, amekusudia kumfanyia asiyekuwa Mwenyezi Mungu. Kwa dhahir yaonekana kwamba hii amali yamfanyia nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini kwa ndani yeye yamfanyia asiyekuwa nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. يزين صلاته ويحسنها أنا يبامبا ويطيلها أنا يرفشا ونحو ذلك الأنفان كما هي ونحن نقول إلي وات ويبين دي لسالة ويسيف كما فلاني ما شاء الله هو داري فصال. المعنى الإجمالي للحديث، كان الصحابة مصحابة ولكوة رضي الله عنه وارضاه يتذاكرون وكيكمبشانا فتنة المسيح، فتنة المسيح، فتنة المسيح وكيكمبشانا مرة ومرة، فسابها كنا فتنة كوبا يتكيكم بأمة محمد صلى الله عليه وسلم زيد يعنيني يا دجال، دجال فتنة كوبا سان ناتبوتيزا واتو وينجي سان. طيب وكيكمبشانا فتنة المسيح الدجال ويتخوفون منها الوقت وكتشان فتوكمان فتنة كما هي وكتشان سجما خطار يبان سوى كجا كتوكوتا. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم تومي أكاو بشخب أنه لك محذورا هكو كنا كيتو أمبا جكوانبا محذورا كيلو كتازوا يخافه عليهم أنا وأغوبياني جوياو نتومي صلى الله عليه وسلم أشد من خوف فتنة الدجال زيد يقوى خوفية فتنة يا دجال وهو الشرك. لا ينيبي نشرك قال يا نتومي صلى الله عليه وسلم أنا وأغوبيا الشرك jua umawake zaidi ya Dajjal, na yeye mwenyewe ndo tuambia hakuna fitna itakawakumba umatu Muhammad zaidi ya Dajjal. Nasallallahu salam, nasallallahu salam. Tayib, ahwa shirku fi niyya, nayo ni kumshirikisha Mwenyezi Mungu katika makusudio. An-niyyatu al-qasdu, katika makusudio. Wewe dhahiri unafanya ibada, lakini katika makusudio unamfanyia asiyekuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fi niyyati wal qasd, maana katika nia na kukusudia ni maana moja. An-niyya wal qasd maana moja. Alladhi, ambaye kwamba la yadhharu haydhihiri linnasi, wanadamu anaikusudia. Thumma fassarahu, kisha Mtume akaifasiri na akaiweka wazi. Bitahsini al-amali, kupamba matendo. Alladhi, ambaye kwamba yubtagha bihi, inautakiwa kwa amal kama ile au matendo kama yale. Wajhu Allahi, uso wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Minar riyai, kutokamana na riya, ni khatari sana. Wafihi, nimuna katika ya hadithi. Tafsiruhu, tafsiri ya nini? Ya arriya, ambayo ni khatari. Mtume anatuogopea zaidi ya kutuogopea fitna Dajjal. Alfitna bimaana takunu fitna ni fitna ama, wa fitna tutakunu bimaana al-adhab. Fulanun futina bimaana uziba, yuqalu anna dhahaba futina, imeyayushwa dhahabu. Kwa hivyo ukitaka kutengeneza dhahabu fanya nini? Uyayushe. Watakulu inna adhahab afutina, bimaana udhiba, udhiba dhalika adhahab. Bismillah. Ma yustafadu min alhadith, twapata mafunzo gani katika hadithi yetu ya Abi Sa'id al-Khudri radhiallahu anhu? Fi alhadith shafaqatuhu sallallahu alayhi wasallam ala ummati, katika hadithi hii pana huruma ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Shafaqa ni huruma na sikitiko ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ala ummati, kwa umma wake anawasikitikia sana. Wa nushuhu lahum, na kuwapa nasaha. Ana huruma juu ya umma wake, na vile vile anawapa nasaha. Nasaha nafikiri tuli fahamu kabisa, nasaha bimaana asofa, sofa ametakasa. Taqulu nasahna al-asala, bimaana safainahu an shuhudihi, tumesafisha asali. Nasahna bimaana tumekamua, tukaweka asali safi upande moja, na ile nyumba yake tukaweka kando. Na nasiha kama tulivyotangulia baada ya siku kusema ni kwamba lazima iwe imekusanya mambo mawili. An-nasihatu ma hiya? An-nasihatu hiya ma hiya nasiha? Tarakta kalima, jazakallahu khair, ama ajabt, naam. قول فيه دعاء إلى إصلاح. إصلاح ni neno ambalo limebeba ndani yake utengevu, utengevu. Wa nahyu fasadin, na vile vile imekusanya kuwakataza watu uharibifu. Unaamrishwa khairi na unakatazwa nini? Uharibifu. Hiyo ndio nasaha. Tumefahamu vizuri. Qaulun fihi du'aun ila islahin wa nahyu fasadin. Tayib, hadhihi nasiha wa hiya min ad-din aslan. An-nasihatu min ad-din. النبي صلى الله عليه وسلم قال النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة ثلاث مرات يكرر. طيب فنزل بيل أن الرياء أخوف على الصالحين. رياء يواتشمن واتويما من فتنة دجال كلكو فتنة هو دجال. fitna ya huyu dajjal. Watu wema wanaiogopa ria kuliko kuiogopa nini? Fitna ya dajjal. Thalatha, funzo la tatu, alhadharu mina ria, kutahadharishana kutokamana na ria, kujionyesha. Wa mina shirki, na kutokamana shirki umuman kwa jumla, kwa jumla shirki yote, shirki asghar au il akbar au ma yadkhulu fi ismi shirki hadha, labuda min an yuhadhira ba'duna ba'dan, lazima tu tahadharishane sisi kutokamana na mambo kama haya ambayo yanapelekea mtu kumshirikisha Mwenyezi Mungu shirki ambayo subhanallah haionekani wala haijulikani, huwezi kuidara wala kuigusa wala kuisikia, yaitwa khafi, ni shirku khafi. Kumbe wewe umezama katika shirki na wewe jiona kwamba ni mukhlis na ni mzuri, nasalullah assalam. Hiyo hiyo, Allah subhanahu wa ta'ala tukinge. Babu min ash-shirki iradatu al-insani bi'amalihi ad-dunya, mlango inayotubainisha min ash-shirki ni miongoni mwa shirki, iradatu al-insani kutaka mwanadamu bi'amalihi kwa matendo yake ya dunia, yale matendo yake anayotenda ataka nini? Ataka malipo yake iwe nini? Ni dunia. Hiyo ndio hatari kabisa. Wewe unasali wataka dunia, unasomesha wataka dunia, unafanya dawa wataka dunia. Amali hii njema lengo lake yeye ataka dunia, si akhira. Hadha khatir jiddan. Wa qawlihi ta'ala, na neno lake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala sema, man kana yuridu alhayata ad-dunya, mtu yote anaitaka uhai wa dunia hii, wazinataha, na pambo ya dunia, nuwafi ilaihi, tutawapeni kwa ukamilifu, a'malahum, matendo yao, fiha, katika hii dunia, wahum, na hali ya kwamba wao, fiha, katika hii dunia, la yubkhasuna, hawapunguzi wala hawapunjwi, watapewa kamili, la yunqas minhum shay'an. Kwa yoyote ambaye atafanya amali njema kwa ajili ya kutaka dunia na pambo ya dunia na uzuri wa dunia, basi sisi tutawatimizia lile atakalo kupitia kwenye matendo yake, hali ya kwamba wao siku ya kiyama watu kama wale watakuwa ni wenye hasara na watakaofilisika siku ya kiyama, nasallallahu alaihi wasallam. Ukamilifu wa aya ni kwamba ulaika alladhina laysa lahum fil akhirah, hawa ndio ambao kwamba hawana akhira illa an-nar illa maut, sababu wamemshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala. Wa habita, na ikapomoka, ma sanau, yale waliotenda, fiha, katika hii dunia. Wa batilun, yakawa batili, ma kanu, yale waliokuwa ya'maluna, wakiyatenda, kwa sababu hizo shirki wameharibu matendo yao kwa sababu ya shirki na ria, nasallallahu alaihi wasallam. Sura Hud aya 15 mpaka 16. Munasabatul babi li kitabi tawhid, mafungamano mlango huu na kitabu tawhid, vipi inafungamana, namna gani? Asema bayanu, ni kuweka wazi, bi maana bayan tawdih, tawdih bayanu tawdih, anna al-amala, ya kwamba matendo liajili dunia, kwa sababu ya dunia, matendo yanayotendwa kwa sababu ya dunia, liajili dunia, shirku ni shirki. Yunafi, inapingana, yuaridha, inapingana kamala tauhid, na kuwa na ukamilifu wa tauhidi katika nafsi ya mtu. Mtu ambaye kwamba tauhidi yake imekamilika hawezi akatenda amal ambayo inapingana na tauhidi yake ambayo itatia dosari kule kupokisha kwake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini mtu anapokuwa yafanya yale matendo ambayo kwamba yangekuwa ni sababu kwa ule mja Mwenyezi Mungu amrehemu na amwonee huruma na amtie peponi, ikiwa yeye watenda kwa ajili ya dunia, kitu cha kwanza katia shirki katika amali kama ile na hiyo shirki vile vile itadhuru na itafikishia dosari matendo kama yale. Kwa hivyo mwele itapingana na kuwa na tauhidi kamili, na maana kwa hivyo na tauhidi yake si kamili. Wa yuhbitu la amala, na shirki inapomua amal. Ama ikiwa ni shirki kubwa khalas, amali yake yote imepomoka. Ama ikiwa ni shirki ndogo, tumesema jana nini, idha kana shirku al-asghar madha yakun? Yes, Jumapili tumesema, Jumapili, idha kana shirku al-asghara amal alladhi qaranahu hadha riya huwa al-bath. Ama ma sabaqahu au ma yakunu wara'ahu, amali iliyotangulia akaandikiwa thawabu mtu akamfanyia ikhlas Mwenyezi Mungu, au mwingine aliyatenda kabla ya kuanza kufanya ria, amali yake yakubaliwa, lakini ile amali yenyewe aliyoifanyia ndani yake ria ndio batil. Hutolipwa thawabu, hutolipwa thawabu. Wayaftariqu anil babi alladhi, na inajitenga na kujiweka mbali. Yaftariqu maana yamtazu, yamtazu inatofautiana. Anil babi alladhi, mlango ambao kwamba qablahu, qabla hii, kwamba anna hadha amalun, kwamba hii ni matendo, liajili dunia, kwa sababu dunia yusibuha atakayoipata, yani yusibuha maana yanaluha, hadha yaamalu hadhihi al-amal kwa sababu ya kwamba yanala dunia, ili apate dunia. Nuwafi ilayhi ma'amalahum, kama alivyosema Mwenyezi Mungu. Walmurai, na yule mwenye kujionesha, amila, amefanya amali, liajli almadhi faqat, kwa sababu ya asifiwe tu, basi hakufanya, hana lengo kabisa, hana lengo kabisa zuri, yeye anataka kusifiwa tu. Allahu akbar. Yuridu alhayata dunya wa zinataha, anataka uhai wa duniani na mapambo yake. Ayuridu biamalihi thawaba dunya, anataka kwa matendo yake thawabu ya dunia. Wa maalaha, na marejeo yake, marejeo ya dunia. Wa maalaha, na mambo ambayo kwamba imethibiti ya dunia. Wa maalaha, mali dunia, na mambo ambayo kwamba hasa ni ya dunia. Yuridu, yataka biamalihi, matendo yake, thawaba dunia, thawabu ya duniani. Wama laha, wama li dunia, na yale mambo ambayo kwamba ambayo yafanyika katika dunia na watu wanaipenda. Nuwafi ilayhim ay nuwaffir lahum, nuwaffir maana nukammil, nukammil lahum. Nahnu ma qulna waffara bimaana akmala. Nakulu man yuwaffikraka, man yuwaffir laka ihtiyajatika, nani anayekupa kwa ukamilifu unachokihitajia? Abi, babangu, huwa alladhi yuwaffiru laka hajatika. Kwa waffara ilayhim, atawa timizia kabisa, nuwaffir lahum, tawapa kwa ukamilifu, thawaba amalihim, malipo ya thawabu zao, bisihati, kwa kusihi, bisihati, kwa afya, na kusihi, wasururi, na kwa furaha, bil ahli, kwa kuwafurahia wake zao, wal mali, na watoto, wal waladi, wal mali, na mali, wal waladi, na mtoto. Wao watakamilishiwa kila kitu, dunia atapewa kwa ukamilifu, na amali yake ile aliyokuwa amefanya atapewa akiwa na afya, akiwa na furaha. La yubkhasu ay la yunqasu, hatopunguziwa chochote. Laisalamu fil akhirati illa an-nar, ay li'annahum lam ya'malu illa lilhayati dunya, kwa sababu wao hawakufanya matendo isipokuwa kwa ajili ya kupata maisha ya duniani. Wahabita batula, ikabatilika, ma sanau, yale walifanya fiha fi dunya, ndani ya dunia ikawa batil, fil akhirati, akhira, falam yakun lahum, hawatokuwa nayo thawabun alayhi, hakulipwa thawabu juu ya matendo kama yale. Falam yakul lahum, hawatakuwa nao thawabun alayhi, thawabu katika matendo kama yale. Liannahu lam yuridu bihi al-akhirah, kwa sababu wao walitenda hawakutaka wapate thawabu ya akhira, isipokuwa walikuwa wataka dunia tu watimiziwe. Maana al-ayatayn ijmala, maana ya aya mbili kwa jumla, asema anna man kanat ad-dunya hammahu, ama mtu yote ambaye kwamba dunia ndio hamu yake, hamu yake kubwa ni kupata nini? Dunia. Allahu akbar. Wa talabatahu, na kutaka kwake, fanawaha, akanuia, bi amalihi, matendo yake, kwa sababu ya dunia. Walam yaltafit, wala hakusunguka kuangalia, lilakhirati akhira, amali yake yote na juhudi zake zote amefanya kwa ajili ya dunia na kupata mapambo ya dunia, na akanuia kwa matendo yake yote ni kwa sababu ya dunia, wala hakuzunguka kuangalia upande wa akhira. Jazahullahu, Mwenyezi Mungu atamlipa. Jazahullahu, Allah atamlipa, bihasanatihi, wema wake, fi dunia, duniani, insha akitaka taala Mwenyezi Mungu, kama fi al-ayati al-ukhra, kama ilivyo katika aya nyingine katika Qur'an, man kana yuridu al-ajilata, anaitaka dunia, anaitaka malipo ya duniani, ajjalna lahu fiha, tutamharikishia malipo hayo ya dunia ndani ya dunia, ma nashau, vile tunavyotaka, liman nuridu, kumharikishia tumtakaye, tumtakaye sisi, tumtakaye sisi. Kwa hiyo hii ni aya ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatu himiza kuifahamu maana yake katika suratul Isra ya 18. Thumma yufdi, kisha anafikiria, ila al-akhirati akhira afdha, yufdi hadha al-amra, yufdi jambo hili lapelekea ila shirk, shirk, na afdha ni yale yanayopitika baina ya mume na mke, kila mmoja akikana mwingine faragha, ndio waqad afdha ba'dhukum ila ba'dhin wa akhadhna minkum mithaqan ghaliza. Waangalia katika tafsiri. Tayib, thumma afdha ya'ni yasilu, akafikia, ila al-akhirati akhira, wa laysa lahu hasana, hata jema moja hana, yu'ta, atakayepewa, biha, kapa hapo akhir, jazaan, hali ya kuwani malipo. Allahu akbar. Mtu amekwenda mbio duniani, juhudi, mbio, kila kitu, lakini akifika kule ataona kama kwamba lile bao la hasanati limfutwa kabisa, hakuna hata athari. Hatari iliyo yote hayo nini? Ni haya mambo madogo madogo, hatari ambayo kwamba binadamu hayachukulii kwamba ni hatari, wala haizingatii kwamba huenda akapoteza matendo yake mazuri aliyotenda kwa nia saleh. Naam, munasaba tudhiki la ayatani fil bab. Kwa nini hizi aya mbili zikatajwa katika mlango huu? Kwa nini 15 wa 16? Nini mafungamano yake na mlango? Annahuma, aya hizi mbili, bayyanata, zimebainisha, hukma, hukmu, man arada, mwenye kutaka, biamalihi, matunuka dunia, dunia. Aya nani huyo afanywe nini, apewe nini? Wa maalihi, na marejeo yake, marjii, ala yaulu, maana ala raja, yaulu, yarji, ala yaulu, fi dunia, duniani, wal akhira, na akhira. Hizi mbili zinaweka wazi kabisa hukumu ya mtu yote anaitaka kwa matendo yake pato la dunia, na marejeo yake kwa sababu ya dunia, na akhira baya kayuza, akayuza na dunia. Ni khatari liyoji. Ma yustafadu min al-aya tain, mafunzo ambayo tunaupata katika aya hizi mbili, fihi moja, fihima, pana katika hizi aya mbili, anna shirka, kwamba shirk muhbitun lil a'mali, inapomoa thawabu za matendo ya waja wa Allah. Wa anna iradata dunia, na hakika kutaka dunia, wa zinataha, na pambo ya dunia, bil amalin, kwa amali ya akhira, bas muhbitatun lahu, inapomoa thawabu ya akhira, takuhana thawabu tena. Funzo la pili fihima, pana katika hizi aya mbili, anna Allah kad yajizi, Mwenyezi Mungu humlipa, yajizi bana yuwafi, yuuti, yuwafi atamtekelezea, yuuti atampa, alkafira kafiri, wa taliba dunia, na mwenye kutafuta dunia, bihasanatihi, kwa wema wake fi dunia duniani, wala yabqa lahu, wala hitumbakia yeye fil akhira akhira, hasanatun jema, yujaza biha, atakailipwa, yuwafa biha, mafi hakuna. Kwa hivyo talibu dunia bihasanatihi fi dunia, anaitaka dunia kwa wema wake aliotia katika dunia, basi hatobakiwa na chochote akhira ya kulipwa. Akaambiwa kwamba hii ndio malipo yako ya sala yako au zaka yako au kuwa na tabia njema, mefutwa yote. Taib, tatu fima at-tahdhiru shadid fima ngiko fihima at-tahdhiru kuonywa shadidu kali min iradati dunia kutaka dunia bi amali al-akhirah kwa matendo ya akhirah. Inna fihima al-hathu muna, katika hizi aya mbili kuhimizwa, kusukumwa, himizo na msukumo, ala iradati al-akhirah kwa kutafuta akhira, bila amali salihah kwa kutenda amali njema. Kwa hivyo tutahadhar, tusije tukafanya amal ya akhira tukaitaka dunia kwa amal kama ile, tutakwenda patupu, na hiyo ndio sana, na sallallahu asalama, hiyo ndio sana sana, hiyo ndio sana sana ya kwamba watu wafanya amal akhira lakini wakawa ni wenye kufeli katika amal al-akhirah, na wakawa wamepata dunia basi wakaona kwa wamefaulu, wakifika akhira hakuna kitu walichokitanguliza. Bismillah. Fi sahih, katika sahih Bukhari, an Abi Huraira, hadith iliyopokewa katika sahih Bukhari, akipokewa kwa Abi Huraira radhiyallahu anhu, qala, amesema, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tume sallallahu alaihi wasallam amesema, ta'isa abdul khamila, ta'isa abdul dinar, ameangamia yule mwenye kuabudu shilingi, pesa, ameangamia. Taisa ameangamia, halaka. Taisa bimaana halaka. Abdu ad-dinari, mwenye kuabudu pesa, huyo ashaangamia huyo, halaka, wasakata. Taisa abdu ad-dirham, ameangamia na ameanguka, mwenye kuabudu dirham, ni pesa hiyo pia. Taisa ameangamia abdul khamila, yule mtu ambaye kwamba yuabudu sana haya mabusati haya makubwa mazuri mazuri, ndio khamila. Tufahamiane vizuri. Taisa abdul khamila, taisa abdul khamila, khamisa hiyo kwanza, khamisa. Taisa abdul khamisa, yule ameangamia mja yule ambaye anovaa vazi la hariri na sufi zenye alama libasi ya kidunia zamani ile, na akawa yeye ndio fakhri yake hiyo na mazulia ya kutandika katika ardhi. Inuti ya kipewa radhi ya huridhia huyo abdu dunia huyo wabnu lam wa in lam yu'ta sakhit, na kiwa hakupewa hukasirika. Kiwa hakupewa katika dunia yale anayohitajia, basi huwa yuwakasirika, taisa, ameangamia, wantakasa, na imemrudia ugonjwa huyo. Intakas maana aada alayhi almaradu. Wakadhalik kuna kalima tusema intaba, intaba Bilal, intaba bimaana intaba bimaana intakas aada alayhi almarad. Hunaka nas yatihim alamrad muddatan wa yatawakafu anhu muddatan. Hada yakul hada rajul indahu marad intiyabi, yubana na ugonjwa ya kumjia mara na kutomjia mara ingine. Yatihi yuawudhu na mrudia rudia, marad intiyabi ni yule inao mrudia rudia mtu. طيب عاوده المرض وغنجو ممرديا وقيل انقلب على راسه سبب كوبايا مجيوكا ووسواك وهو الدعاء عليه بالخيبة نايو نكموانبيا نكموابيزا بالخيبة كوبيتاباتوك خيبة عمي بيتاباتوك نكونو ميتوك ندو خيبة خيبة لك يا رجل. طيب وَإِذَا شِيكَ أَيَصَابَتُ شَوْكَ نَأَنَا بُدُنْغْوَ نَمِيبَ فَلَنْ تَكَشْ أي لا يقدر على انتقاشها أي أخذها بالمنقاش. هوازي أكيتو إلى ميبا كوكوتمية منقاش. منقاش ني چوما مباهو شكيوا كيتو فانو إلى چوما تكوشكيا چوما تاموتو دو منقاش إلى يقول ندوا pengine umbele wenye kutengeneza saa wanashikilia vile vidudu vidogo vidogo hivi yaitwa minqash. Fala yaqdiru ala intiqashiha, hawezi kuitoa akhdaha bil minqash, kuiondoa kwa minqash. Ona ile miba hii, falan takasha tuba furaha. Maana ya kwanza الطوبة معنى الفرح والسرور. معنى يبيل الطوبة معنى اسم للجنة جنة لبيب أو شجرة فيها أو متي دانيا بيب ونأيته طوبة عنان. طوبة لعبد فراها يمجى آخذ أليشيكا بعنان فرسي كامبا يا فرسي واك في سبيل كتك انجيا يا من يزم سوال سي فرسي فنغوا نبيه ومونغوزا ومشيكا ومشيكا نين كامبا ياك في سبيل كتك انجيا جهاد أشعث رأسه يعني متو أمبا يكوامبا تيمو تيمو نيرزاك نيرزاك زيمي كوتانا كوتانا كسبب ويتا hata hapaki mafuta wala hafanye nini wala hachani. Atakumbuka lini sana hapo pana vita, tumefahamiana hapo. Mughbaratan qadamahu, magu yake yamejaa vumbi. Ghubar, mughbaratan qadamahu, imejaa vumbi miguu yake miwili. In kana fil harasati, akiwa yuko katika kuchunga. Kana fil harasat, hukaa katika kuchunga. Akiwa yeye dhuri yake sasa kuchunga, basi atachunga. Wa in kana fisaka, na akiwa jeshi lile kwanza lile kule mwanzo mwanzo wa jeshi. Kana fisaka, hukaa kule kule إن استأذن لم يؤذن لها كتك رسها هبئي رسك ومهمك وإن شفع ناك يومبيا لم يشفع وأكبري مومبياك مانا نمتن بيقوم بها يزيكاني تومواتي كبسة قولي ومهمك أفهم نوكي من قريح حالياك سي نزوري كي وتند كازي نكوبة لكن كو حالياك سي نزور ومانا منقان. طيب أسيما في الصحيح أي صحيح البخاري كتك صحيح البخاري تعس بكسر العين سقط ميانقوكا والمراد هنا نا ما تاكوا هابا مقصوديو نهالك ميانقاميا تعس فلان معنا هالك مثلا تقول انقلبت السيارة جاريمي بندوكا تعس كل من فيها وميانغاميا وات وديوكو لنيا جاري مفهم زورا. الخميل ثوب ننقو خزن يا حرير ثوب خزن يا حرير او صوف او نقو يا كوتون صوف عشيمو كتاكا قطن صوف وقطن معلم غني مستار كانت لو كوا من لباس الناس ميونغوني مفازي واتو قديما زماني زمزكالي ندونغو زفخر نهيزو ها تكون نكفات مستار ميويري كمي نيوبي او نيوسي ها او نمنهي او نيكون ريو مستار نيوبي نيوسي nyaupe nyekundu nuna hiyo asema alkhamila bifati alkhai alqatifa qatifa ni zulia letwa qatifa takulu alqatifa fahimna tayib intakasa aya awadahu almaradu mimrigilia ugonjwa waqila inqalaba ala rasi amirudi kwa uso kwa kichwa chake mkalaba ala rasi ay wa huwa duaun alayhi bil ghaiba mkalaba ala rasi amegeuka na kichwa chake kwa kichwa chake yani maana yake ni kuapizwa duaun alayhi bil ghaiba ni kumapiza kwa kwenda patuku kile anapokwenda kutofanikiwa ndo ghaiba ya wa ghaibata shika ya asabatu shauka anda itakapo mdunga nini miba shauka ni miba shaukatu shika bimana asabahu itakapo mdunga shauka ndiyo miba falantakash hawezi kuitoa kwa ala ile fala yagdiru ala intikashiha hawezi kutoa akhadha kuishika bil minqash kwa chombo hicho akaitoa hawezi. Tuba ismun lil janna ni jina la pepo au shajarati fiha au mti ambao unaopatikana ndani ya pepo. Inanu bikasra ain sayrul lijam sayrul lijam ai ile kamba inaofungwa na nini na ile chuma ndo sayru lijam lijam ni ile chuma ndo ito lijam ile chuma inawekwa kwenye mdomu wa farasi fi sabili na ai jihadi mushrikina kwa kupigana na jihadi na washrikina asha atharasu ai sifatun li abdi ni sifa mtu ya mja majururun bil fatha ilowekwa kasra kwa fatha niyabatan an kasrati kwamba ikiwa ni badali niaba ana badali ya kasra lianahu mamnuun min as-sarf haysurfiki wa rasuhu fa'ilun ndio kichwa fa'il ndio rasuhu kichwa hicho fa'il ndio fa'il mtendaji wa maana annahu tha'iru ras kwamba yeye nyele zake timutimu shaghalahu al-jihadu ameshughulishwa na jihadi ya anita na umina kujisterehesha bil idihani, kwa kupaka mafuta. Idahana, amepaka mafuta. Fulanu yedahinu, aduhnu huwa mafuta. Ayuduhunin tastamilu anta, ayuduhunin tastamilu anta. Naam. وتسريح الشعر نبيله بيله ameshughulika na nini kuchana nyele kwa sababu ya jihad nyele zake timutimu ameshughulika na jihad tukubana na neema kujinaamesha na vitu kama kuoga kupaka mafuta hiyo ni katika kujinaamesha walidhihani na kupaka mafuta watasrih na kuchana ashari nyeri zote hizo neema hizo mugbarra adama asifatu thania ni sifa ya pili alabdi mje ya kwanza ni kwamba msifiwa sifatu ni abdi ashaatha rasu pili ndio hiyo mugbaratin qadama yani miguu yake yana nini yana vumbi ghubar ni nini vumbi تقول والله مباسة فيها غبار مباسة كنا غومبي سان طيب وقدمه فاعل فاعل يا مغبرة أسمع عقلهما الغبار علقهما إلو إلو جاوانا الغبار نانيني نا غومبي والتراب نمتانغا بخلاف المترفين كنيومي تواتو ويني نعمة وليامبا كوامبا وميبتا ميباكا كتك نعمة المتنعمين وليبتا ميباكا كتك نعمة أنكو نيميك أترف إنهم كانوا قبل ذلك مترفين wao walikuwa duniani ni watu wenye starehe kupita mipaka mutrif maana alladhi yatajawazu alhadda fi arraha inaitwa mutraf fulanun mutraf alharasa bikasr haa yakunu fi himayati aljeshi atakuwa katika kuihami jeshi ghairu muqassarin basi na kupunguza wala ghafina wala kughafilika yani mtu mmoja kumacho sana fi saqa ayakunu fi akhir jeshi atakuwa mwisho wa jeshi lianahu yanqalibu nafsu hakika yeye atarudi nafsi yake fi masalih aljihad katika maslaha ya jihad itarudi hiyo katika maslaha ya jihad inistadhana aidi dukhuli ala alumara akiruhusi akitaka akitaka ruhusa kuingia kwa wafalme لم يؤذن له هبي روسا وحالياك ينبو لأنه لا جهل وقصاب هانا شيء جهل شيء وشرف عندهم قواه لكوني قواه لا يقصد بعمله هقصدي ومتنوك الدنيا دنيا وتزلف إلى الأمراء نكجي كربشا ناوفل عملياك إلي أنا يفني هو مؤمن بين ضعيف عملك يفنيك أجل الله ولا يفنيك أجل يكوجي كربشانين ولي وفن تزلف عن تقرب تقرب إلى الأمراء أي ملوك أفني وإن شفع ألجأته الحال اكتكابهم لازم شا حالي إلى أن يتوسط ويين ديو نكاتي نكاتي في أمر كتك جامبو kati na kati ya watu wawili katika jambo yuhibbuhu Allah Mwenyezi Mungu analipenda ile jambo wa rasulahu na mtume wake min qada'in kulipa hawaiji nash haja za watu lam yushaffa hai mushaddada lam tuqbal shafa'atu haito kubaliwa maombi yake inda al-umara wa falmi wa nahwi min afanwa kwa sababu mtu dhaif naam da'na نقف هنا وإن شاء الله نكمل إن شاء الله يوم الذي يلي إن شاء الله.